saha bogoh ka urang mana gerabaka ulah rek asa asa milih milih nu mana rek milih nu kumaha ulah cang cang bisi kaduhung